شكا بطالة عفرين سمكو كاتا كاتي اتوا استاشم الاباش احمد من بودز قلتن بسر كوش تيا تي تا مسر اتوا اي فرمانه كان رد كانوا تو دليتي انت ما كادرناك مبلام دزانم دليتي ايتو كمان مانيه كذا توانين دز بسر كوشه كذا بقرين بلام ام كار خدش قندي مان ليتو كذا مصا البته انا خير سن كمان بيازم لكاتش ناترسم اگر تو ناترسی بوسی همو لشد دلرزی گورم من سر ماما باش گیوم نیا بگرم وادا زانم پیلانکی سمکو زور باشا بو گرتنی کاشک وانیا کواتب برواد با پیلانکم هات گورم باله پیلانکت زور باشا سمکو استاش نزیگ ببنو با همو پیلانکتم بو باس کم استا لکم تونل بچین جورو باشا لتونلی خواره و اوه سلامتا منی شر بیرم لوا دا کرده و دی همون دو اکوتوانم آمادن؟ بله بله آمادن بو هیرش کردین هر کاتی اگداد کردین و برو جورو آوالک بینا چی؟ ده تانه به تانه بسمناو تونه لکه تکاتان لیده کم لگلم ورن من ده ترسم ده ترزید؟ باشه پید نشان دادم پیرشکن دوازار اوه ما اندست کود کم اوه چند ساله که شهنی ایمه یا کشکه بو ایمه یا و همچیز دزبرداری نبین کشکه بو ایمه یا بله بو ایمه هم کشکه بو ایمه یا هی خدمت کار ورا جاره بدوی خوانه کد دبرو هی ترسنوب گمرم تونه توی دم شویا بندکه دستیان بسر کشککی هنگاو دا گرد پش اوی حالاتو بو یعنی بزهشت دبی هنگاو بو چوی حالاتو بی دلی چی؟ وام جلی بو بندی پشکو دستیان بسر کشک هنگاو دا گرد توا سون کرونا چطانی کاش بدرزایی شو دا جرسا بون آخر معقول نیا جلی حالاتو بو؟ جا کنی بو؟ جا دلن هنگاو حالاتو و کشککی بزهشتو کسیش نازانه لچوه ای هیوادان پاشا رومانده بنا هنگاوش بدوزینه و هرده بدوزینه و دیدار رنگ لیرو لوی خوی لپنهش کشککش حق بیتوا بوی پیویسته بباشی بدوی دبگرینو بدوزینه و یعن من با پیر بدوزینه و لوتی لما لیه من حاتینه تو کس نهانی دیوا اگر لیره نمان دوزینا او دیتین لی خالوش نسرمه خوشی لگوندی داده جیان کس شریفه این نده فروش خارج نسرمه رگه تاریک من بودم نه اما چی بکن ها؟ اگر یکی اکت حوان دوا اویش خیانتی لگل کردید کراکم او باشتره او کس ازر بکن لو کاتی لطنیش کوشکو پیاسم دکرد سیبری دیوی چی گورم دید بای زور ترسم سیبری چی گورم؟ بحالا نتوبم بس سیبری اسم کوده تو سمكو لقد تم تنزل او در كينك ولا برادش جنم ها خزمينا دركك كرابو وكواتا او ليرا نزيكا ادي حيبني بي مولد بسنما لان ها هنقاو راز دركي بلان دبوايا سمكو او برسياري لخوي كد باكاتي كيرشي كده سر كوشكا كيمنو داجيري كد او داجير كارا بيويستا فلاقة بكري Thank you. بێگومانم کلیلەکەی لێرە شاردۆتەوە ئەو ڕاوەستا هەنگاو جوانێ بەم شێوە پشکنین بکەی ها لە دوو کلیلەکەی خۆم دەگەڕێم بەس نا وا نازانم لێرە شارد بێتەوە ها نان وەرنەیرە تەماشا کەن وەرنەیرە وەرنەیرە ئەمە ئەو نانەیە کە لە شار هێنامان ئەوە بەڵگەیەکی ئاشکرایە لەسەر تاوانە چەپەڵەکەی دەبێ بەتوندی سزای بدەین و سەنی سفر بکەین لەناو تاوانێکی چەپەڵی ئەوم کرد ئەیزینا پشکۆ جوێ بگرا دەبێ لە خۆشکەکەم بچێ دەرێ ئەگەنا دەتکەمە فلیمەک لە هیچ سینەماچ پشان نەدرێ خۆشکەکەت تازە بووی تەمولچی من و هەرچی دەستبەرداری نابم سمکۆ دەزیریان بکە بەسەر چاو ئەو چەکە چیا چۆنیان دۆزیەوە دەبێت تەسلیم بن داوای یارمەتی لە مامزانە دەکەم راوەستن ئەوە لە سەرمێزی دانوستان دانیشتین چیمان لەسەر پێویستە بۆچی کۆشکی هەنگاوت داگیر کرد ئەدی خۆت خانوت نییە من بەڵام کۆشکی هەنگاو لە کۆشکەی من گەورەتر و خۆشترە ئەوە مەهانە نیە تا کۆشکەکەی لێ داگیر بکەی نازانێ بۆچی هەندێک کەس بەخراپە وەڵامی چاکە دەدەنەوە لەگەڵ ئەوەی لەنێ ئێمەدا دەژین کۆشکەکە بۆ من و باندەکەمە وەرجی دەستبەرداری نابن تێدەگەی کورە دەڵێم گەڕم با خۆم کرد کەم دووکەلەی لێ بدەم ئەوە کورە دەدانیشە هەنگاو دانیشە بابەکەم دانیشە نەکەی بیری لێ بکەیەوە ئەو کۆشکە بووی من و مێژ و ئەوە تۆمار دەکا کاک هەنگاو تازە دەزانی ئەوەندەکە لە ڕەقمە بە زوو درەنگ ئەو کۆشکە لە بۆ جەنابم دەگەڕێتەوە مێژوش ئەتوو با تووت فرۆش لە قەڵەم دەدات جا دەبینین تا خۆ مێژ و باسمان دەکات یان لە بیرمان دەکات ئەوە دوازارە بازی کۆشەکەم لەلا بکەی جارێکی دیکە لێرە نەبینمەوە ها لەبیر نەچێ من خاوەن هاکم ئەو کاتی کۆشکەکەی وەردەگرمەوە داوای لێبوردن نەکەی ها تۆ دیدار ئەمە ئەو تونەڵەیە کە دەمانگێنێتە ناو کۆشکەکە هەستاگرا جلیس نەبوو لەوانەیە یەکێک لە ژوورەوە بێت جوێم لە هیچ نییە بەڵام جوێم لە شتێک بوو وەک تەقەتەقی پێ دەترسم کەسێک لێرە بێت چالاک دیدار تۆ دەترسی نا بەخێ ناترسێم دەی با بچینە ناو تونێلەکە بزانین چی هەیە بە دوان داوەرە ئەو دەنجیاوە دیدار نەکەی لە شەمشەمە شۆرە بترسی ها نا ناترسێم دەستم بە شتێکی سارد کرد لێرەوە ئەوە تۆ بەپاوە چی بەڵێ ئاو پێدەچێت تۆ زۆر بترچی چالاک وانییە من هەرگیز ناترسم ئەوە چیە ئەمە جێبەیەکی کە لەوانەیە کۆشەکە پیان زفت کردوا اما راستا وزی روشتی میانا راستی سده بینی دیدار او پاش ماوی انا وانیا بله وایا دی بینی نستا